देखेगी सपने मेरे चैन खो जाएगा, देखेगी सपने मेरे चैन खो जाएगा, ऐसे ना देख पगली प्यार हो जाएगा, ऐसे ना देख पगली प्यार हो जाएगा, जाएगा जाएगा जाएगा जाएगा जाए जाए जाए जाए जाए जाए जाए जाए जाए जाए जाए जाए जाए जाए जाए जाए जाए जाए जाए जाए जाए जाए जाए जाए जाए जाए जाए जाए जाए जाए जाए जाए जाए जाए जाए जाए जाए जाए जाए जाए जाए जाए जाए जाए मेरी फैंटेसी में दिल तेरा खो जाएगा, जो ना हुआ वो तो हो जाएगा, प्यार से जो तुझे लव यू कहूँ तो तेरा बॉयफ्रेंड बन तेरा ब्रो जाएगा, फैंटेसी में दिल तेरा खो जाएगा, जो ना हुआ वो अब हो जाएगा, प्यार से जो तुझे लव यू कहूँ तो तेरा बॉयफ्रेंड बन तेरा ब्रो जाएगा, देखेगी सपने मेरे चैन खो जाएगा, ऐसे ना देख पगली प्यार हो जाएगा, बचपन से ही प्यार का शौकीन हूँ, क्रेजी करने वाली मशीन हूँ, थोड़ा शैतान क्योंकि दिल्ली से हूँ, मैं हूँ स्नूप डॉग पीछे तेरी बिल्ली के हूँ, आंखों से बोलने में फील ज्यादा आएगा, पास आए बिना रहा नहीं जाएगा, तभी बनाए दारू वाले गाने क्योंकि प्यार वाली बात करूंगा तो प्यार हो जाएगा, देखा कहा था ना मैंने ऐसी बातों से दिल तेरा मचल जाएगा, मेरा कुछ जाना नहीं तेरा कुछ रहना नहीं, तेरा बंदा बेचारा और जल जाएगा, देखेगी सपने मेरे चैन खो जाएगा, ऐसे ना देख पगली प्यार हो जाएगा, ऐसे ना देख पगली प्यार हो जाएगा, देखे मैं तू हो गए मेरे रूबरू, मैनू लगता तबाही तेरा हर एक व्यू, ऐदा वेखे मैनू तू होगे मेरे रूबरू, मैनू लगता तबाही तेरा हर एक व्यू, तेरा हर एक व्यू, ऐदा वेखे मेरी फैंटेसी में दिल तेरा खो जाएगा, जो ना हुआ वो अब हो जाएगा, प्यार से जो तुझे लव यू कहूं तो तेरा बॉयफ्रेंड बन तेरा ब्रो जाएगा, फैंटेसी में दिल तेरा खो जाएगा, जो ना हुआ वो अब हो जाएगा, प्यार से जो तुझे लव यू कहूं तो तेरा बॉयफ्रेंड बन तेरा ब्रो जाएगा, देखेगी सपने मेरे चैन खो जाए।